ہر ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جو آمنے سامنے تانا دینے والا اور پیٹھ پیچھے عیب نکالنے والا ہو۔